Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego. Kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nakrzanego. Ja smam się, dla ciebie smam się. Ja smam się, dla ciebie smam się. I nie zapomnę tego dnia, gdy widziałem cię w sobocie. Było dosyć chłodno, ja od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski turystom za pieniądze. Smaram się, dla ciebie smaram się. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. I rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię dwa na albo pod kołdrami. Czy ty wiesz, o czym ja mówię? Z zamkniętymi oczami. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego. Kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nakrzanego. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. Ja smaram się, dla ciebie smaram się. Na ciebie smaram się, dla ciebie smaram się. Ja smaram się, smaram się, smaram się. Na ciebie smaram się, smaram się, smaram się. Na ciebie smaram się. Na ciebie, na ciebie smaram się. Ja. Dziękujemy bardzo. To wszystko z naszej strony. Teraz zmieniaj nazwiska. Adam Burzyński, Robert Frydrych, Michał Kwiatkowski, Tomasz Gejs, Kazimierz Staszewski.